पंजतन घर का राज दुलारा अली गजबेरी राता प्यारा पंजतन घर का राज दुलारा अली गजबेरी राता प्यारा प्यारा प्यारा गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा عاشقوں کی جان داتا شان ہے لاہور کی عاشقوں کی جان داتا شان ہے لاہور کی عاشقوں کی جان داتا شان ہے لاہور کی بے قصوں کا ہے سہارا بے قصوں کا ہے سہارا درد مندوں کی دوا فیض پنجتن مل رہا ہے داتا کے دربار سے فیض پنجتن مل رہا ہے داتا کے دربار سے فیض پنجتن مل رہا ہے داتا کے دربار سے کوئی لینے آ رہا ہے کوئی لینے آ رہا ہے کوئی لے کر جا رہا بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل ناک سارا پیر کامل کاملا دارا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا اولیاء کی رونقیں ہیں رونقیں شاہ و گدا اولیاء کی رونقیں ہیں رونقیں شاہ و گدا اولیاء کی رونقیں ہیں رونقیں شاہ و گدا رونقیں محفل لگی گئے رونقیں محفل لگی گئے دیکھ لو شام و صبح گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل دے کوئی بھی واسطہ جب خواجہ اجمیر کا دے کوئی بھی واسطہ جب خواجہ اجمیر کا دے کوئی بھی واسطہ جب خواجہ اجمیر کا رد نہیں ہوتی وہ غازی رد نہیں ہوتی وہ غازی پوری ہوتی ہے دعا رابطہ ہو جاتا ہے غازی مدینے والے سے رابطہ ہو جاتا ہے غازی مدینے والے سے رابطہ ہو جاتا ہے غازی مدینے والے سے داتا علی گجبیری سے جب داتا علی گجبیری سے جب ہو جاتا ہے رابطہ